แนะนำบทยูซุฟบทยูซุฟนี้เป็นบทมักกิยามี111องค์การซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบรรดานบีในบทนี้ได้แยกกล่าวถึงเรื่องราวของนบียูซุฟบุตรของนบียากูบไว้อย่างละเอียดพอสมควรเป็นต้นว่าสิ่งที่เขาได้ประสบกับการทดสอบนานาชนิดได้รับการทรมานจากพี่ของเขาและคนอื่นๆในทำเนียบของผู้ว่าราชการอียิปต์รวมทั้งในคุกตลอดจนการวางแผนล่อลวงของเหล่าสตรีในทำเนียบจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงบันดาลให้เขารอดพ้นจากความหนักใจจุดมุ่งหมายในการนี้ก็เพื่อเป็นการปลอบใจท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านกำลังประสบกับความคับขันและกลุ้มใจในการสูญเสียคนรักทั้งสองคนในปีเดียวกันคือคอดิยะห์ภรรยาสุดที่รักของท่านและอบูตอลีบคุณลุงของท่านบทยูซุฟนี้มีสำนวนโดดเด่นไม่เหมือนกับบทมักกิยะห์อื่นๆทั้งในด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนการเรียบเรียงข้อความประวัติและเข้าโครงเรื่องก็เป็นที่เพลิดเพลินจับใจอีกทั้งการดำเนินเรื่องก็เข้าถึงจิตใจของผู้อ่านในรูปแบบที่นุ่มนวลละมุนละไมไพเราะกลมกลืนและเข้าใจง่ายมีบรรยากาศแห่งความเอ็นดูความเห็นอกเห็นใจและความสงสารด้วยเหตุนี้อะเปาะกล่าวว่าผู้ที่เศร้าโศกเมื่อได้ยินการอ่านบทยูซุฟแล้วจะรับความสงบทางด้านจิตใจบทยูซุฟถูกประทานลงมาแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านอยู่ในภาวะขับขันและวิกฤตในการดำเนินชีวิตเพราะในระยะนั้นท่านและบรรดาผู้ศรัทธาได้รับความทุกข์และโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งในการสูญเสียผู้ให้ความสนับสนุนท่านในการเผยแพร่ศาสนาทั้งสองคนดังได้กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นท่านและบรรดาผู้ศรัทธายังถูกทำร้ายและได้รับการข่มเหงจากฝ่ายตรงข้ามจนเป็นที่รู้จักกันดีว่าปีนั้นเป็นปีแห่งความโศกเศร้าท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวอัลเลาะห์ได้ประทานบทนี้ลงมาให้แก่นบีของพระองค์เพื่อเป็นการปลอบใจและบรรเทาทุกข์โศกที่ท่านกำลังเผชิญอยู่คล้ายกับว่าอัลเลาะห์จะทรงกล่าวกับนบีของพระองค์ว่าโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยเจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจและเป็นทุกข์ร้อนต่อการต่อต้านและการทำร้ายจากกลุ่มชนของเจ้าเลยท่านนี้ก็เพราะว่าหลังจากความทุกข์ยากก็จะมีการผ่อนคลายหลังจากความขับแค้นก็จะมีทางออกจงดูพี่ชายของเจ้ายูซุฟเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเช่นการทดสอบเนื่องจากความอิจฉาและการวางแผนจากพี่ๆของเขาการทดสอบจากการถูกโยนลงไปในบ่อลึกการทดสอบจากการล่อลวงและการหลงรักของภรรยาผู้ว่าราชการการทดสอบในการติดคุกหลังจากการมีชีวิตอย่างสำราญในรั้วในวังจงดูซิว่ายูซุฟมีความอดทนอย่างไรต่อการทดสอบดังกล่าวทั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อการสร้างศรัทธาเพื่อความถูกต้องและสัจธรรมยูซุฟได้อดทนต่อภัยอันตรายและการทดสอบนานาประการจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนสภาพของเขาด้วยการให้ออกจากคุกเข้าสู่วังจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ราชการปกครองอียิปต์มีอำนาจครอบครองเศรษฐกิจและการคลังของประเทศได้รับการจงรักภักดีและก็มีเกียรติจนกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศนี่แหละคือการตอบแทนของพระผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อบรรดาบ่าวของพระองค์ที่จงรักภักดีผู้ใดที่มีความอดทนหนักแน่นต่อการทดสอบจะต้องทำจิตใจเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับการทดสอบจะต้องทำจิตใจเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับการทดสอบที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดเขาจะรับการตอบแทนที่คู่ควรเหมาะสมทุกประการเช่นเดียวกับบรรดารอซูลในอดีตสาเหตุของการประทานบทนี้มีรายงานว่าพวกยะฮูดได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องราวของนบียูซุฟและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนบียูซุฟกับพี่ๆของเขาสุรานี้จึงถูกประทานลงมา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฟลามรอทิลกาอายาตุลกิตาบิลมุบีน อัลฟลามรอเหล่านี้คือองค์การทั้งหลายของคัมภีร์ที่ชัดแจ้ง อินนา قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาคิด نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين เราจะเล่าเรื่องราวที่ดียิ่งแก่เจ้าตามที่เราได้ประทานองค์การอัลกุรอานนี้แก่เจ้าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องราว إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين จงรำลึกถึงขณะที่เขากล่าวแก่พ่อของเขาว่าโอ้พ่อจ๋าแท้จริงฉันได้ฝันเห็นดวงดาว11ดวงและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ฉันฝันเห็นมันคารวะต่อฉัน กอลายาบุนัยยาลาตักซุสรุยากะอะลาอิคฺวะติกะฟะยะกีดูละกะกัยดาอินนัชชัยฏอนลิลอินซานอะดูมมุบีน เขายะกูบกล่าวว่าโอ้ลูกรักเอ๋ยเจ้าอย่าได้เล่าความฝันของเจ้าแก่พี่น้องของเจ้าเป็นอันขาดเพราะพวกเขาจะวางอุบายแก่เจ้าอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งแก่มนุษย ์วะกะซาลิกะยัจตะบีกะร็อบบุกะวะยุอัลลิมุกะมินตะอ์วีลิลอะฮาดีษวะยุติมมุนิอ์มะตะฮูอะลัยกะวะอะลาอาลียะอ์กูบะกะมาอะตัมมะฮาقبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم และเช่นนั้นแหละพระผู้อวยบานของเจ้าทรงเลือกเจ้าและทรงสอนให้เจ้ารู้วิชาทำนายฝันและทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์สมบูรณ์แก่เจ้าและวงวานของยากูบเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานสมบูรณ์แก่ปู่ทั้งสองของเจ้ามาก่อนแล้วคืออิบรอฮีมและอิสฮากแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين แท้จริงเกี่ยวกับยูซุฟและพี่น้องของเขานั้นมีสัญญาณหลายประการสำหรับสอบถาม إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبةإن أبانا لفي ضلال مبين จงรำลึกถึงขณะที่พวกเขากล่าวกันว่าแน่นอนยูซุฟและน้องของเขาเป็นที่รักแก่พ่อของเรายิ่งกว่าพวกเราทั้งที่พวกเรามีจำนวนมากแท้จริงพ่อของเราอยู่ในการหลงผิดจริง ๆ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين พวกเจ้าจงอย่าฆ่ายูซุฟเลยหรือเอาไปทิ้งในที่เปลี่ยวเสียเพื่อความเอาใจใส่ของพ่อของพวกเจ้าจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นกลุ่มชนที่ดีหลังจากเขา قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين คนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าอย่าฆ่ายูซุฟเลยแต่จงโยนเขาลงไปในบ่อลึกเพื่อผู้เดินทางบางคนจะได้เอาเขาออกมาหากพวกเจ้าจำต้องกระทำเช่นนั้น กอลูยาอะบานามาลักลาตะมัน พวกเขากล่าวว่าโอ้คุณพ่อของเราทำไมท่านไม่ไว้ใจเราที่มีต่อยูซุฟและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้เอาใจใส่ต่อเขา อัรซิลฮุมะอานากอดัยยัรตะวะยัลอะบวะอินนาละฮูละฮาฟิฆูน พรุ่งนี้ขอให้ส่งเขาไปกับเราเพื่อเขาจะได้กินอิ่มและเล่นอย่างสนุกและแท้จริงเรานั้นจะเป็นผู้ดูแล قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون เขากล่าวว่าแท้จริงมันจะทำให้ฉันเศร้าใจเมื่อพวกเจ้าจะเอาเขาไปและฉันกลัวว่าสุนัขป่าจะกินเขา ขณะที่พวกเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ต่อเขา قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون พวกเขากล่าวว่าหากสุนัขป่ากินเขาทั้งๆที่เรามีจำนวนมากดังนั้นพวกเราก็เป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون เมื่อพวกเขาพาเขาไปพวกเขาตกลงกันว่าจะเอาเขาโยนลงไปในบ่อลึกและเราได้ประทานองค์การแก่เขาคือยูซุฟว่าแน่นอนเจ้าจะได้เล่าแก่พวกเขาถึงการกระทำของพวกเขาในครั้งนี้ โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกวะจาอูอบาฮุมอิชาอันยับกูนและพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาเวลาค่ำพลางร้องไห้กาลูยาอบานาอินนาซะฮับนานัสตะบิกวะตะรักนายูซุฟอินดะมะตาอินาฟะอะกะละฮุดดิบ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ พวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราพวกเราได้ออกไปวิ่งแข่งกันและเราได้ปล่อยยูซุฟไว้เฝ้าสิ่งของของเราแล้วสุนัขป่าได้มากินเขาและท่านย่อมไม่เชื่อเราทั้งๆที่พวกเราเป็นผู้พูดจริง وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ และพวกเขาได้นำเสื้อของเขามามีเลือดปลอมติดอยู่เขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้นเพื่อพวกเจ้าดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดี وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ และคณะเดินทางได้มาถึงแล้วพวกเขาก็ได้ส่งคนแบกน้ำของพวกเขาไปตักน้ำจากบ่อ เขาได้หย่อนถังของเขาลงไปในบ่อเขากล่าวว่าโอ้ข่าวดีจริงๆนี่มันเด็กนี่และพวกเขาได้ซ่อนเขาไว้เป็นสินค้าแต่เราทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำและพวกเขาได้ขายเขาไปด้วยราคาที่ถูกนับได้ไม่แพงนัก โดยที่พวกเขาเป็นผู้มักน้อย วะกาลัลลดิชตะราฮูมินมิสรลิมเราะอะติฮิอักริมีมัทวาฮูอะซาอันยันฟะอ์นาอาวนัตตะคิซะฮูวะลดาวะกะซาลิกะมักกันนาลิยูซุฟะฟิลอัรฎิวะลินุอัลลิมะฮูมินตะอ์วีลิลอะฮาดีธ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون และผู้ที่ซื้อเขามาจากอียิปต์กล่าวกับภริยาของเขาว่าจงให้ที่พักแก่เขาอย่างเหมาะสมบางทีเขาจะทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้างหรือรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมและเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้ยูซุฟมีอำนาจในแผ่นดิน และเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้วิชาทำนายฝันแล้วเราทรงเป็นผู้พิชิตในกิจการของพระองค์แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้และเมื่อเขาบรรลุวัยหนุ่มชะกัน เราได้ความสุขรอบคอบและวิชาการแก่เขาเช่นนั้นแหละเราตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี วะรอวะดะตุลลตีฮุวะฟีบัยตฮาอันนัฟซิฮิวะกัลลักติลอบวาบวะกอลัตฮัยตะลักกอลมะอาดัลลอฮ์อินนะฮูร็อบบีอะห์ซะนะมัซวายอินนะฮูลายุฟลิฮุดดาลิมูน และนางได้ยั่วยวนเขาโดยที่เขาอยู่ในบ้านของนางและนางได้ปิดประตูอย่างแน่นและกล่าวว่ามานี่สิเขากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แท้จริงเขาสามีของนางเป็นนายของฉันให้ที่พักพิงที่ดียิ่งแก่ฉันแท้จริงบรรดาผู้อาธรรมจะไม่บรรลุความสำเร็จ วะละกอดฮัมมัตบิฮิวะฮัมมะบิฮาลาอูลาอัรรอบุรฮานร็อบบิฮกะซาลิกะลินัศริฟะอันฮุสซูอ์วัลฟะห์ชาอินนะฮูมินอิบาดินัลมุคลอซีน และแท้จริงนางได้ตั้งใจมั่นในตัวเขาและเขาก็ตั้งใจในตัวนางหากเขาไม่เห็นหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขาเช่นนั้นแหละเพื่อเราจะให้ความชั่วและการลามกห่างไกลจากเขาแท้จริงเขาคือคนหนึ่งจากวงเบาของเราที่บริสุทธิ์ใจ วัสตบกัลบาบวะกัดดัตกมีซะฮูมินดุบริวะอัลฟายาซัยยิดฮาลัดัลบาบواستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم และทั้งสองได้วิ่งไปในที่ประตูและนางได้ดึงเสื้อของเขาจากด้านหลังและทั้งสองได้พบสามีของนางที่ประตูนางกล่าวว่าอะไรคือโทษของผู้ประสงค์ร้ายต่อภริยาของท่านนอกจากการจำคุกหรือการลงโทษอย่างเจ็บปวด กอละฮิยาราวะดัตนีอันนัฟซีวะชะฮิดะชาฮิดุมมินอะห์ลิฮาอินกานะกะมีซุฮูกุดดะมินกุบลإن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين เขากล่าวว่านางได้ยั่วยวนฉันและพยานคนหนึ่งในบ้านของนางได้เป็นพยานหากเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหน้าดังนั้นนางก็พูดจริงและเขาก็อยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จ ว่าอินกานะกะมีซุฮูกุดดะมินดุบรฟะกะซะบะตวะฮุวะมินัสศอดิกีน และหากว่าเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลังนางก็กล่าวเท็จและเขาอยู่ในหมู่ผู้พูดจริง ฟะลัมมารออากะมีซะฮูกุดดะมินดุบรกอลอินนะฮูมินกัยดิกุนอินนะกัยดะกุนนะอะซีม ดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสื้อของเขาถูกดึงขาดทั้งด้านหลังเขากล่าวว่าแท้จริงมันเป็นอุบายของพวกเธอแท้จริงอุบายของพวกเธอนั้นยิ่งใหญ่นัก ยูซุฟอะอริฎอันฮาซาวัสตัฆฟิรีลิซันบิกอินนะกิกุนติมินัลคอติอีน ยูซุฟจงหันหลังให้เรื่องนี้เถิดและเธอจงขออภัยความผิดของเธอแท้จริงเธอนั้นอยู่ในหมู่ผู้กระทำความผิด วะกอลนิสวะตุนฟิลมะดีนะติมรอะตุลอะซีซตุราวิดฟะตาฮาอันนัฟซิฮิกอดชะกฟะฮาฮุบบาอินนาละนะราฮาฟีฎอลาลิมมุบีน และพวกผู้หญิงในเมืองกล่าวว่าภรรยาของผู้ว่าได้ยั่วยวนเด็กรับใช้ของนางแน่นอนเขาทำให้นางหลงรักแท้จริงเราเห็นนางอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهنفَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم เมื่อนางได้ยินเสียงวิจารณ์ของนางเหล่านั้นนางจึงส่งคนไปยังนางเหล่านั้นและนางได้เตรียมที่พักพิงสำหรับนางเหล่านั้นและนางกล่าวแก่เขาว่าจงออกไปหานางเหล่านั้นเถิดเมื่อนางเหล่านั้นเห็นเขาก็ให้การสรรเสริญและเฉือนมือของตัวเองและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่ ไม่ใช่อื่นใดนอกจากมะลักผู้มีเกียรติน างกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่พวกเธอประณามฉันเกี่ยวกับเขา และแน่นอนฉันได้ยั่วยวนเขาแต่เขาขัดขวางอย่างแข็งขันและหากเขาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันสั่งเขาแน่นอนเขาจะถูกจำคุกและอยู่ในหมู่ผู้ยอมจำนนเขากล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉันคุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องฉันไปสู่มันถ้าพระองค์มิทรงให้อุบายของนางพ้นไปจากฉันแล้วฉันอาจจะโน้มเอียงไปหาพวกนางและฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้โง่เขลาดังนั้นพระผู้อภิบาลของเขาได้ตอบรับเขาแล้ว แล้วพระองค์ทรงให้อุบายของพวกนางพ้นห่างไปจากเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่เขาหลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐานอันชัดแจ้งก็ลงความเห็นว่า และชายหนุ่มสองคนมาหัดเล็กได้เข้าคุกพร้อมกับเขาหนึ่งในสองคนกล่าวว่าแท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันคั้นเหล้าและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าแท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันแบกขนมปังไว้บนศีรษะของฉันแล้วนกได้มากิน เขากล่าวว่าอาหารที่เจ้าทั้งสองจะได้รับยังมาไม่ถึงเจ้าทั้งสองเว้นแต่ฉันจะบอกเจ้าทั้งสองเป็นการทำนายมันก่อนที่มันจะมาถึงเจ้าทั้งสองและนั่นแหละคือสิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันส่งสอนฉันแท้จริงฉันได้ละทิ้งแนวทางของกลุ่มชนผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และพวกเขาเป็นพวกที่ปฏิเสธศรัทธาต่อวันปรโลก และฉันได้ดำเนินตามแนวทางของบรรพบุรุษของฉันคืออิบรอฮีมและอิสฮากและยาคูบมาคานะลานาอันนุชริกบิลลาฮิมินชัยฎาลิกะมินฟัฎลิลลาฮิอะลัยนาวะอะลันนาสวะลากินนะอักษะรันนาสลายัชกุรูนและฉันได้ดำเนินตามแนวทางของบรรพบุรุษของฉันคืออิบรอฮีมและอิสฮากและยาคูบ ไม่เป็นการบังควรแก่เราที่จะตั้งภาคีด้วยสิ่งใดต่ออัลลอฮ์นั่นมาจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่เราและแก่มนุษยชาติแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณ ยาซอฮิบัยซิจนิอัรบาบุมมุตะฟัรริกูนคอยรอัมิลลาฮุลวาฮิดุลกะฮาร โอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยพระเจ้าหลายองค์ดีกว่าหรือว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงอานุภาพดีกว่าม าตะอบูดูนมินดูนีฮิอิลลาอัสมาอันซัมมัยตุมูฮาซัมมัยตุมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมมาอันซะลัลลอฮุบิฮามินซุลตานอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาฮิอัมรอัลลาตะอบุดูอิลลาอียาฮ์ ซาลิกัดดีนุลกอยยิม วะลากินนะอักษรันนาสลายะอ์ลัมูน สิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีอื่นจากพระองค์ไม่ใช่อื่นใดนอกจากบรรดาชื่อที่พวกเจ้าและบรรดาบรรพบุรุษของพวกเจ้าใช้เรียกเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานในเรื่องนี้ลงมาการตัดสินไม่ได้เป็นสิทธิของใครนอกจากอัลลอฮ์พระองค์ทรงใช้ไม่ให้พวกเจ้าเคารพภักดีสิ่งใดนอกจากพระองค์เท่านั้นนั่นคือศาสนาที่เที่ยงธรรมแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู ้ยาซอฮิบัยซิจนิอัมมาอะฮะดุกุมาฟะยัสกีร็อบบะฮูคัมรอوأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان โอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยส่วนคนหนึ่งของเจ้าทั้งสองเขาจะรินเหล้าให้นายของเขาและส่วนอีกคนหนึ่งจะถูกแขวนตรึงแล้วนกจะกินศีรษะของเขาเรื่องถูกกำหนดไว้ตามที่เจ้าทั้งสองขอความเห็น وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين แล้วเขากล่าวแก่คนที่เขาคิดว่าจะพ้นโทษในทั้งสองคนว่าจงเล่าเรื่องของฉันแก่นายของเจ้าด้วยแล้วชัยฏอนได้ทำให้เขาลืมเรื่องของเขาคือยูซุฟณที่นายของเขาเขาจึงอยู่ในคุกอีกหลายปี วะกาลัลมะลิกอินนีอะรา7บะกรอตซิมานียะกุลุฮุนนะ7อิจาฟยะกุลุฮุนนะ7อิจาฟวะ7ซุมบุลาตคุดรินวะอุคอรยาบิซาตยาอัยยูฮัลมะลออัฟตูนีฟีรุยายะอินคุน และกษัตริย์ได้ตรัสว่าแท้จริงฉันฝันเห็นวัวตัวเมียอ้วน7ตัวถูกวัวผอม7ตัวกินพวกมันและรวงข้าวเขียว7รวงถูกรวงข้าวแห้ง7รวงรัดมันโอ้คุณนางทั้งหลายเอ๋ยจงอธิบายการฝันของฉันนี้ให้แก่ฉันหากพวกเจ้าเป็นผู้ทำนายฝันได้ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين พวกเขากล่าวว่าเป็นการฝันที่สับสนและพวกเราไม่ใช่ผู้รู้ในการทำนายฝัน وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون เขาผู้รอดพ้นคนหนึ่งในสองคนดำลึกขึ้นมาได้หลังจากชั่วระยะเวลาหนึ่งกล่าวว่าฉันจะขอบอกท่านถึงการทำนายฝันพวกท่านจงส่งฉันไปสิ ยูซุฟอัยยูฮัสซิดดีกอัฟตินาฟีซับอ์บะกรอตซิมานียะกุลุฮุนนะซับอ์อิจาฟยะกุลุฮุนนะซับอ์อิจาฟวะซับอ์ซุมบุลาตคุดรินวะอุคอรยาบิซาตلَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ยูซุฟผู้มีสัจจะเอ๋ยจงอธิบายกับเราถึงเรื่องวัวตัวเมียอ้วน7ตัวถูกวัวผอม7ตัวกินและรวงข้าวเขียว7รวงถูกรวงข้าวแห้ง7รวงรัดหวังว่าฉันจะกลับไปหาพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้รู้เรื่อง قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون يوسف บอกว่าพวกท่านจะต้องเพาะปลูกเป็นเวลา 7 ปีต่อเนื่องกัน สิ่งที่พวกท่านเก็บเกี่ยวได้ก็จงปล่อยมันไว้ในรวงของมันเว้นแต่ส่วนน้อยที่ท่านจะใช้เป็นอาหาร ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون หลังจากนั้น 7 ปีแห่งความแร้นแค้นจะติดตามมา มันจะกินสิ่งที่ท่านสะสมไว้สำหรับมันนอกจากส่วนน้อยที่ท่านจะเก็บเอาไว้ทำผัด ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون หลังจากนั้นปีที่ผู้คนจะได้รับฝนติดตามมาและในปีนั้นพวกเขาจะได้คั้นองุ่น وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم และกษัตริย์กล่าวว่าจงนำเขามาหาฉันสิเมื่อคนนำข่าวมาหาเขาเขากล่าวว่าจงกลับไปยังนายของเจ้าแล้วถามพระองค์ถึงเรื่องผู้หญิงที่เฉือนมือของนางแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงอุบายของพวกนางเหล่านั้น